नशतर रात खत्म चमका नूर रोशन मेरे आँख की नमी बूंद दरिया बनी तेरे तूफान कहा जब हो रहमत खड़ी जब वो मेहरबान कश्ती मेरी लहरों के पार है करम बरसा आसमां खुल गया नीला मौसम